नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् इसी भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 6 श्लोक संख्या 41। प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमथाङ्गेः योगभ्रष्टभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तात्पर्य, असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं वह स्वर्ग लोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव की कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसाई वो शब्द का क्या मतलब, इन इंग्लिश जो इतने अध्यवसाई मतलब जो वो स्तर तक नहीं पहुंचे, जो इतने अध्यवसाई नहीं होते, इसका मतलब जो भक्ति योग तक वो स्तर तक नहीं पहुंचे नहीं होते और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्ण भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। तो अर्जुन की शंका कि यदि एक व्यक्ति योग साधना ग्रहण करते हैं और हद से भ्रष्ट होते हैं, वो व्यक्ति की क्या गति होगी? योग साधना अवलंबन करने के लिए भौतिक सांसारिक कार्य का त्याग करना पड़ेगा। आजकल बहुत ही लोग जो योग करते हैं व्यायाम जैसे, परंतु वास्तविक योग अभ्यास का आरंभ होते है सांसारिक जीवन परित्याग करने के पश्चात। तो आजकल जो योग का नाम में चलते है वो वास्तव योग नहीं। योग का मतलब युक्त होना, और योग साधन का उद्देश्य है परम ब्रह्म के साथ युक्त हो। तो सांसारिक जीवन में पुण्य है और पाप, और जो लोग जो पुण्यशाली है तो कभी कभी तामसिक प्रभाव से वो पुण्य कर्म से च्युत होते हैं और पाप कर्म करते हैं, और उसका फल होते हैं नरक भोग करना, पतित होते हैं। अर्जुन की शंका थी कि सब कुछ त्याग करके यदि एक व्यक्ति योग अभ्यास करते हैं और योग सिद्धि प्राप्त करने के पहले फिर भौतिक फलोभों से आकृष्ट होते हैं और उससे पतित होते, वो भौतिक भोग विलास के प्रति आसक्त, फिर आसक्त होने के कारण वो पतित होते, तो क्या मिलता है? तो पुण्य साधारण भौतिक पुण्य का प्रयास छोड़ के तो भौतिक पुण्य नहीं मिलते, और कठिन योग अभ्यास जो ग्रहण किया उसका फल भी नहीं मिलते, तो पूरा सत्यानाश होता। तो ये अर्जुन की शंका थी कि ये योग साधना बहुत ही कठिन है, इसलिए उससे च्युत होना की संभावना बड़ी है। तो अपरोक्ष रूप से अर्जुन का प्रस्ताव है कि पुण्य कर्म चढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि योग साधना में बहुत बड़ा रिस्क होती है, विपत्ति होती है उससे पतित होना। पुण्य कर्म करने से भौतिक इंद्रिय सुख प्राप्त होते हैं आसानी से, और योग सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। पुण्य कर्म करने से कांक्षांता कामना से तिन्य जन्दे है देवता क्षिप्रम ही मानुषो मानुषे लोके। सिद्धि भवति कर्मजा, अर्जुन का प्रस्ताव है कि भगवान श्री कृष्ण से इसके पहले सुन ले रहे हैं कि क्षिप्रम तुरंत ही पुण्य कर्म करने से फल मिलते, और योगाभ्यास बहुत बहुत दीर्घ काल के पश्चात वो सिद्धि मिलती है और वो भी अनिश्चित है। तो पुण्य कर्म करने से तुरंत ही फल मिलते हैं और आसानी से फल मिलते हैं, और योग साधना की सिद्धि प्राप्ति बहुत कठिन है, वो साधना भी कठिन है, और दोनों अवस्था से पतित होने की संभावना होती है पुण्य कर्म करने से और योग अभ्यास करने से। किंतु योग साधना से भ्रष्ट होना की बड़ी संभावना होती है अर्जुन अपरोक्ष रूप से बोलते हैं कि वो साधना बहुत ही कठिन है और उससे तुरंत ही कुछ नहीं मिलते, केवल एक गुफा में अकेले बैठना है, उसमें कुछ भी आनंद नहीं मिलते। संसारिक पुण्य कर्म करने में तो आनंद मिलते और उसके बाद उसका फल वो भी आनंदमय होते है। जैसे कि पुण्य कर्म करने में क्या होता है, जैसे यज्ञ करना है, यज्ञ अनुष्ठान आयोजित होते है। तो यज्ञ करने में आनंद होते है और सामाजिक अनुष्ठान होते है, बहुत सारे लोगों को बुलाना है और ब्राह्मणों को दान प्रदान देने से ब्राह्मणों भी प्रसन्न होते हैं, और ऐसे भौतिक पुण्य कर्म में आनंद होते हैं। एक और प्रकार का पुण्य कर्म है रास्ता बनाना, जिससे लोग सुविधा से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो लोग प्रसन्न होते हैं कि हमारे लिए एक शेड रास्ता बनाया, और ऐसे लोग वो शेड प्रशंसा करते हैं तो तुरंत ही सुख मिलते और उसका फल होते है कि स्वर्ग में भी विशाल इंद्रिय सुख प्राप्त होते है पुण्य कर्म करने से। परंतु योगाभ्यास में बहुत बहुत कठिन साधना करना है, अकेले गुफा में रहना है, तपस्या करना है, और यज्ञ में पुण्य कर्म में यज्ञ में स्वादिष्ट खाना मिलते, योगाभ्यास में नहीं। केवल दिन पर हर रोज कठिनाई तपस्या गृहित होते हैं और उसमें चुती भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि योगाभ्यास करते हैं और महीना में एक दिन में ही पूरा इंद्रिय सुबो ग्रहण करते, ऐसा हर एक दिन दीर्घ काल में तपस्या ग्रहण करना। तो उस अवस्था से पतित होने की संभावना बड़ी होती। अनेक उदाहरण है पुराण शास्त्र में। विश्वामित्र कैसे कितने साल 7,000 साल तपस्या करने के पश्चात उनका मन स्थिर नहीं था, तो स्थिर जैसे था, तो अगर स्थिर नहीं था तो कैसे इतने दीर्घ काल से तपस्या किए थे। किंतु स्थिर था क्योंकि कुछ बाह्य भौतिक आकर्षण नहीं था। तो इतने सारे वर्षों के पश्चात तपस्या करने के पश्चात तो एक बार भी एक अप्सरा मेनक की नूप ध्वनि सुने से भ्रष्ट हो गए, योगाभ्यास से भ्रष्ट हो गए। तो यही प्रमाण है कि तो वास्तव में उनका मन स्थिर नहीं था। स्थिर था क्योंकि कुछ बाह्य आकर्षण नहीं था, किंतु एक बार नूपुर ध्वनि सुनने से आकर्षित हुआ और भ्रष्ट हो गया। तो अर्जुन का अपरोक्ष प्रस्ताव है कि अच्छा हो पुण्य कर्म करना, योगाभ्यास नहीं करना। ये योग पंथ में बड़ी विपत्ति हो और उसमें सिद्धि प्राप्त करना अनिश्चित। अच्छा हो हम पुण्य कर्म करें तो कौन सा करना अच्छा है, पुण्य कर्म या योगाभ्यास? तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भक्ति करना चाहिए। पुण्य कर्म करने से वो फल जो मिलते हैं वो भी अस्थाई है और तुच्छ ही है। वो विशाल स्वर्ग सुख जो है वो एक परिप्रेक्ष्य में विशाल है। जैसे चीटियों का परिप्रेक्ष्य में इतना सा चीनी बहुत इतना बड़ा चीनी का टुकड़ा बहुत ही बड़ी है और हमारा परिप्रेक्ष्य में वो काफी नहीं है एक ग्लास चाय के लिए। हम चाय नहीं पीते लेकिन मैं कभी उदाहरण देता हूँ। तो कार्मी जन का विचार में स्वर्ग सुख बहुत बड़ा विषय है, योगियों का विचार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और भक्तों का विचार में वो सुख जो मिलते योग सिद्धि में वो भी अति सामान्य ही है। तो योग्य हम क्यों संसार त्याग करके इतने सा कष्ट ग्रहण करते, किस लिए? क्योंकि योग्य उनका विचार है और वो सही विचार ही है कि संसारिक सुख तो कुछ नहीं है। वो संसारिक सुख जो है वो ही सदैव दुख मिश्रित होते हैं। यही संस्पर्श जाप होगा दुख आद्यंत अंत कौन थे अन्य भगवान कृष्ण कहते हैं और सब उपनिषद शास्त्र ज्ञान खंड शास्त्र कहते हैं और सही ही है कि सब प्रकार का भौतिक सुख इंद्रिय सुख तो वास्तव में सुख नहीं है, दुख मिश्रित होते हैं। दुख मिश्रित नहीं है तो दुख ही है, सुख का नाम है दुख होते है। तो परम इंद्रिय भौतिक इंद्रिय सुख भोगी है इंद्रदेव, और उनका जीवन में कितना उदाहरण है तो कितने घटना थी कि इंद्रिय सुख भोग करने में कितनी विपत्ति हुई इंद्रदेव की, कई बार पतित हो गया, पाप कर्म से प्रभावित हुए, पाप कर्म का फल से। तो योग्यम इतने सा रिस्क मिलते विपत्ति मिलते नहीं ग्रहण करते, क्योंकि उन्होंने विचार किया कि पुण्य के लिए प्रयास करना उसमें क्या है, कुछ नहीं है, मूर्खों का प्रयास ही है। तो योग्यम पुण्य कर्मयाम से और भी बुद्धिमान, पुण्य कर्मयाम पापाचार्यों से बुद्धिमान है, उनसे बुद्धिमान है योग्यम, और उनसे बुद्धिमान है भक्तों, क्योंकि भक्ति योग में आनंद तुरंत ही मिलते पुण्य कर्म जैसे, लेकिन वो आनंद जो मिलते है वो सामान्य नहीं है। भक्ति योग में आनंद जो मिलते है वो सच्चिद आनंद ही है, सही आध्यात्मिक आनंद। और उसमें कठिनाई ग्रहण करना नहीं है, भक्ति योग में कुछ कठिनाई नहीं है, थोड़ा सा तपस्या ही है। वो तपस्या जो है वो भी सुखमय है, भगवान कृष्ण की सेवा में कष्ट ग्रहण करना भक्तजन का परमानंद होता है। और भक्ति योग में वो लाभ जो मिलते हैं वो बहुत दीर्घ काल के पश्चात नहीं है, तुरंत ही भक्ति सिद्धि मिलती है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पुण्य कर्मियों उनका कर्म फल मिलता है, और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से योगी अंगयोग सिद्धि मिलती है। सब कुछ जो होते हैं भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं, परंतु भक्ति योग में भगवान की कृपा वो सब कुछ ही है, ये बात को स्वीकार करना है, और इसलिए भगवान की पूरी कृपा मिलती है तुरंत। पुण्य कर्मियों का विचार है, भूल धारणा है कि मेरा प्रयास है, मेरा स्वयं का प्रयास है, मैं सब कुछ मिलता हूं। विशेषकर कर्मकांडी जन जो काम मीमां ये वाद से प्रेरित होते हैं, तो उनका विचार है ये कारणमीमांस में यही विचार है कि ईश्वर ही है, परंतु ईश्वर भी वैदिक विधियों से अधीन है। तो यदि हम पुण्य काम करेंगे तो ईश्वर को, ईश्वर का कर्तव्य है हमको पुण्य कर्म का फल प्रदान करना। ईश्वर भी अधीन नहीं है, ईश्वर भी वैदिक नियमों से बंधित है। तो ये एक प्रकार ईश्वर नाम बोल के ऐसे मीमांस काम मीमांसवादियों का एक प्रकार का नास्तिकवादी है। वास्तव ईश्वर में विश्वास नहीं है। तो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक में कार्य मीमांस का खंडन करते हैं कि ईश्वर स्वतंत्र स्थापित होते हैं। जन्माद्यसायतोन्व्याद्धितरतेश्चाच्स्वविज्ञास्वरा वे पुण्य कर्मियों का कर्म फल देते हैं उनकी इच्छा से, वे वैदिक नियमों से बाधित नहीं है। और यदि भगवान की इच्छा हो वे पापी जनों का उद्धार कर सकते बिना कारण से, केवल उनकी कृपा से। बहुत उदाहरण है, एक है नृग महाराज। नृग महाराज वे ही एक उदाहरण है। एक तो कैसे पुण्यशाली जन पतित हो सकते, थोड़ी सी त्रुटि करने से महान पुण्यवान नृग महाराज का पतन हुआ, और वो पतन से भगवान कृष्ण केवल इनकी इच्छा से, उनकी कृपा से नृग महाराज का उद्धार किया। नृग महाराज पतित अगस्त में था, और यदि भगवान कृष्ण नहीं आए थे उनको उद्धार करने के लिए, तो नृग महाराज वो अगस्त में और बहुत दीर्घ काल में नारकीय जैसे भोग करना पड़ता। किंतु भगवान कृष्ण उनकी कृपा से, केवल उनकी इच्छा से तुरंत मृग महाराज को उद्धार किए थे। तो कर्मकांडी जन का अभिमान है कि मैं स्वयं सब कुछ करता हूं, ईश्वर हम भोगी सिद्ध हो, हम भगवान सुखी, मैं सिद्ध हूं, कर्म सिद्ध हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं सब कुछ भोग करता हूं अपना पुण्य कर्म का फल से। और योगी अंग का अभिमान है कि मैं इतना बड़ा योगी हूं, इतना सत तपस्या करता हूं, और इस प्रकार मैं योग सिद्धि मिलती हूं। दुर्वासा मुनि जैसे बहुत गर्वित थे, उन्होंने सोचे कि मेरी योग शक्ति है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। विश्वामित्र भी त्रिशंकु महाराज को विश्वामित्र का प्रयास है, त्रिशंकु महाराज जो देवगण से मनाते तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते, तो विश्वामित्र का संकल्प था कि त्रिशंकु मुझ में शरण लिया था और इसलिए मैं जबरदस्त से उसको स्वर्ग को भेजा दूं। तो ऐसे योग्याम और कामीजन का बहुत बड़ा अभिमान होते और इसलिए वे भगवान की कृपा, तो पहली बात है कि वे भगवान की कृपा स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए भगवान की कृपा ग्रहण नहीं कर सकते। भक्ति में प्रवेश है और सिद्धावस्था क्या है, दैन्य भाव जिसे भगवान आकृष्ट होते हैं भक्तों की भक्ति से। कृष्ण है प्रभु, मैं दास, जीवै स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, यही भक्ति का सूत्र है। तो वे प्रभु है, मैं दास हूं, वे बड़ा है, मैं छोटा हूं, तो यही भक्ति है, यही भक्ति भाव नहीं है। तो भक्ति में दैन्य भाव मुख्य है और अन्य पंथों में अभिमान बहुत होते हैं, तो इसलिए सभी प्रकाश है भगवद गीता में और सब उच्च शास्त्रों में भक्ति की परम महत्व और परम स्थल स्थापित होते हैं और इसलिए विशेषकर भक्तजन यदि भक्ति मार्ग से च्युत होते तो च्युत नहीं होते, वो बहुत थोड़ा समय से होगा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले कौंतेया पति जानी ही न मे भक्त पनश, मेरा भक्त उनका नाश अगर हो तो प्रनाश पूरा नाश नहीं होता, वो केवल थोड़ा समय। इसलिए श्री कृष्ण और भी आश्चर्यमय वचन होते कि मेरे भक्तजन दुराचार करके भी तो भक्ति है, उसको क्या है, आपी चेत सुदुराचार, सुदुर बड़ा दुराचार होने के भी वही भक्ति है। आपी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, तो यदि उनका उद्देश्य है मेरी अनन्य सेवा करना, साधु रेव समझते सम्यक व्यवस्थित होगी यही साधु है। तो कैसे साधु है, यदि दुराचारी तो साधु नहीं हो सकता, सुदुराचारी तो कैसे साधु हो सकता, सुदुराचार बहुत बड़ा पाप करते तो बच्चन पाप नहीं करते। यदि उनका उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना वे साधु भी, तो इसका मतलब नहीं है कि साधु जन पापी ही है, भक्त जन पापी ही है, परंतु यदि किसी भी कारण से तो भक्त जन पाप जैसे करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं तो वे पापी नहीं है। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बोले कर्ण, कर्ण को वध कर अनुचित रूप से, धर्म के अधार्मिक रूप से, तो कैसे संभव है? आज तक इसके बारे में बहुत मंतव्य होते, तो कृष्ण किस प्रकार का व्यक्ति है अर्जुन को ऐसे आदेश देना, और अर्जुन किस प्रकार का व्यक्ति है ऐसे आदेश पालन, तो दोनों पापी थे और कारण वो पुण्यशाली थे, ऐसे कुछ लोग का विचार होता है। भगवान कृष्ण सब कुछ जो कहते हैं और उनके भक्तों सब कुछ जो कहते हैं, पाप जैसे होने के पर वो पूर्ण निर्मल और पूज्य ही है। क्यों? क्योंकि भक्तजन का उद्देश्य है भगवान को संतुष्ट करवाना, तो यही भक्ति रहस्य है। और भगवान कृष्ण भक्तों का इतना समर्थन करते हैं, इतनी सहायता करते हैं कि भक्तजनों यदि एक जीवन में भक्ति पंथ में पूरी सिद्धि प्राप्त नहीं करते, यदि भक्ति से भ्रष्ट होते हैं, भगवान कृष्णा की व्यवस्था होती है कि वे अगला जन्म फिर अवसर मिलेंगे भक्ति का, और केवल भक्तजनों के लिए नहीं है, योगियों के लिए भी। भगवान कृष्णा अवसर का प्रबंध करते हैं जिससे साधारण योगियों भी तो फिर योगाभ्यास से आकृष्ट होंगे। क्यों? भगवान कृष्णा नहीं कहते कि योगियां मेरे प्रिय है, भक्तजन भगवान के प्रिय है, तो योगियां यदि पद से भ्रष्ट होते हैं तो क्यों प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित वा शाश्वती समाह, क्यों स्वर्ग जाते हैं? और उसके बाद शुचीनाम श्रीमताम ये योग भ्रष्ट अभी जायते, और उसके बाद योग अभ्यास करने के लिए अनुकूल स्थिति मिलती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि योगियां भी तो भक्त जैसे भगवान की प्रिय नहीं है, परंतु उनका प्रयास वो भी प्रशंसनीय है। कर्मी जन तो केवल अपना इंद्रिय सुख के लिए सब कुछ करते हैं, तो योगी उनका प्रयास है वो आध्यात्मिक ही है, पूर्ण आध्यात्मिक नहीं है, पूर्ण अध्यात्म है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना भक्ति, परंतु वो अभ्यास इतना प्रशंसनीय है और इतना महान है कि भगवान कृष्ण योगियों को भी आश्वासन देते हैं कि योग करो, इसमें पतन होने के पर कुछ हानि नहीं है, नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण योगियां जो भी हो जो उत्तम गति प्राप्त करने के लिए प्रयास करते, वो प्रयास प्रारंभिक होने के पर भगवान श्री कृष्ण उनकी सहायता करते हैं, तो फिर भी वो कठिन योगाभ्यास करना हम वो ही प्रचार नहीं करते, कृष्ण भक्ति का वो ही जीवन का सार सी है। कृष्ण भक्ति करने से परम लाभ मिलते हैं, वो परम लाभ क्या है? कृष्ण भक्ति, भक्त्या संजते आभक्त्या, भक्ति करने से भक्ति होती है, अर्थात साधना भक्ति करने से धीरे धीरे भक्जन अधिकार मिलते हैं। वैधि साधना करने से राधानुभव भक्ति में प्रवेश करना, जिससे भगवान कृष्ण पूर्ण संतुष्ट होते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर कुछ प्रश्न हो तो जरा सा पूछिए, नहीं तो हम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।